Φώτα, κάμερα, πάμε! Βρε, καλώς τα παιδιά! Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων και όχι μόνο την ακούτε, τη βλέπετε, βλέπετε κιόλας. Α, τώρα με ακούω, ρε Θανό. Τι είχε γίνει? Ένα. Όλα καλά. Βρε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Και για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, κάποιοι τυχεροί που θα μπουν αυτή τη στιγμή στο YouTube μας βλέπουν κιόλας. Οπότε, Θάνο Καμίλαλη, θέλεις να πεις κάτι? Καταρχάς είναι γρουσουζιά ή μπορούμε να μιλήσουμε για το ότι μετά από καιρό βγαίνουμε και με βίντεο? Κοίτα, τώρα μπορούμε να κάνουμε την πρόβλεψη ότι πάει καλά, δεν ξέρω. Λοιπόν, για όσους ακούτε από το ραδιόφωνο, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του The Press Project στο YouTube. Θα δείτε εκεί το live. Αυτό θα γίνεται κάθε μέρα με όλο και περισσότερες βελτιώσεις και ελπίζουμε να μην έχουμε τεχνικά προβλήματα. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα τα κάνουμε μόνοι μας ή τα ψάχνουμε μόνοι μας. Αυτό... Ναι. Το ξέρω, γιατί δεν μπορώ τη live green αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε. Νομίζω ότι μιλάγες για μένα, Θάνο, για την live γκρίνια. Εγώ, ξέρεις, είμαι διακριτικός με την γκρίνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ό,τι δεν παρακολουθήσατε το Σαββατοκύριακο, είμαστε εδώ για να σας το πούμε εμείς. Θάνο, τι έφαγες το Σαββατοκύριακο? Έφαγα πολύ βουλή. Έφαγες πολύ. Ξεκινάμε μάπα. Έφαγα... Απολιτικό σχόλιο. Λοιπόν, όταν λες έφαγες πολύ βουλή, δηλαδή υπέφερες, δεν σου άρεσε? Όχι, ήταν η συζήτηση, προφανώς ήταν η πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ, την παρακολουθήσαμε, είχε τοποθετήσεις και από τους αρχηγούς, είχε και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους βουλευτές, είχε και την παράλληλη ιστορία με την προγεννητική αγωγή, την οποία θα συζητήσουμε, και είχε και τοποθέτηση κεραμαίως από το βήμα της Βουλής, οπότε είχε ένα ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή έβγαιναν τα μηνύματα του μένιου του Φουρθιώτη και γενικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είχαμε έτσι γεγονότα να ασχοληθεί κανείς και το Σαββατοκύριακο. Το πόσο συζητήθηκε τελικά η ουσία είναι ένα ζήτημα, γιατί είχα γράψει και ένα κείμενο την Παρασκευή που ήταν στις προβλέψεις, έτσι, ήταν λίγο ρητορικό το ερώτημα το τι θα συζητάμε, αλλά μπορούμε να το πάμε βήμα-βήμα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε ενθουσίασε? Εγώ θα έλεγα ότι ο Κυριάκος δεν απογοητεύει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι ανοίγει το στόμα του, θα την πει την κοτσάνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Και ιδίως αν υπάρχει και κάποιο άγχος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν έχει τον πορτοσάλτη απέναντι, αν δεν είναι μέλη του κόμματος, ας πούμε, απέναντί του. Mm-hmm. Γιατί η Βουλή έχει αυτό το περίεργο χαρακτηριστικό, το οποίο το διατηρεί ακόμα παρά τις. Το καθεστώς που αναπτύσσεται σιγά σιγά, που ξεδιπλώνεται μέρα με την ημέρα. Η Βουλή έχει αυτό το περίεργο χαρακτηριστικό, ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μιλάει απέναντι σε ανθρώπους που δεν είναι φίλοι του, δεν είναι συνεργάτες του, υπάλληλοι του, ας πούμε. Καλά, οι περισσότεροι είναι, η πλειοψηφία είναι. Εντάξει, είναι η πλειοψηφία, αλλά χρειάζεται να μιλήσει μπροστά και στον εχθρό, σε διάφορους περίεργους τύπους εκεί πέρα που δεν. Λένε σε κάθε δεύτερη λέξη πόσο μεγάλο ευτύχημα είναι για την Ελλάδα ότι υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάλι είναι λίγο προστατευμένο το περιβάλλον, δηλαδή έχει 157 πλέον, παρόν ο Μπογδάνος. 156 ψήφισαν γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας η κυρία Γιαννάκου, στην οποία ευχόμαστε και περαστικά. Και εμένα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν, επειδή το θέτεις έτσι, από το αγαπημένο μου σημείο, που είναι όταν λέει την εξυπνάδα. Περνάει λίγο, την επαναλαμβάνει την εξυπνάδα αυτή, δηλαδή του άρεσε πάρα πολύ, το ξαναλέει, συνήθως έχει ένα «Κύριε Τσίπρα, πείτε μας, χαχαχα, κύριε Τσίπρα» κλπ. Κάπου εκεί κάνει την παύση, περνάνε 2 δευτερόλεπτα, οι βουλευτές του Νουδού καταλαβαίνουν ότι πρέπει να χειροκροτήσουν σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα και έτσι είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Και στην αρχή μάλιστα έχει και άγχος, δηλαδή στα πρώτα 10-15 λεπτά έχει και ένα μικρό άγχος, τύπου «Το πάω καλά». Καλά το εγώ δεν έχω παράπονο. Κοίτα, με τη Σμέθ, ναι, δεν το πήγε πολύ καλά. Οπότε κοιτάει και λίγο στους βουλευτές. Έλα, χειροκροτήστε λίγο να δεν πάρω. Δεν το πήγε καλά. Δεν σου άρεσε δηλαδή η φάση αυτή με το χιόνι, με το πότε πέφτει το χιόνι? Δεν σου άρεσε, δεν σε ικανοποίησε? Δηλαδή για γκάφα της ημέρας, ας πούμε. Να πεις, τι κοτσάνα πέταξε ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, σε αυτή την ομιλία. Σε αυτό το διαγωνισμό είχαμε πότε πέφτει το χιόνι. Ναι, το πότε πέφτει το χιόνι ήταν. Οι συμπολίτες μας στη Δανία και τη Σουηδία είχαμε αυτό το ωραίο. Λέει, ναι. Χρησιμοποιήσει ως, και λέει και στη Δανία και στη Σουηδία γίνονται καταστροφές και δεν τις κουνάει η αντιπολίτευση. Δεν το συζητάει τώρα. Δεν ξέρω, ξέρουμε καν τι συζητάει η αντιπολίτευση στη Δανία και στη Σουηδία. Αυτό είναι σοβαρό κομμάτι του δημοσίου διαλόγου, κατά την άποψή μου. Και κάνει εκεί το, οι πολίτες στη Δανία και στη Σουηδία, και προφανώς το πολύ σοβαρό, για να μην τα πάρουμε όλα στην πλάκα, γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ σοβαρά, που αποκάλεσε συμμορία. Με κοιτάει. Α, τώρα φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι τόσο γρήγορη η εναλλαγή στις κάμερες, αλλά δεν πειράζει. Okay. Ότι αποκάλεσε συμμορία τους δημοσιογράφους και μάλιστα έχει και μία αναφορά που αξίζει να τη διαβάσουμε, που λέει κιόλας, και αυτό είναι στα. Πραγματικά, μερικές φορές δεν ξέρω ποιοι του γράφουν τα κείμενα, ότι δεν είναι ελευθεροτυπία, είναι ελευθεροδολοφονία. Και έφαγε την αγωγή από το Βαξεβανίδη. Θα κατατεθεί τέλος πάντων η αγωγή του Βαξεβάνη, απάντησε και η Παπαδάκου. Η αγωγή από το Βαξεβάνη αναφέρεται στο τεκμήριο της αθωότητας και να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο ενδιαφέρον, που είναι ότι όταν εγώ, ας πούμε, λέω η δίκη των δολοφόνων του Ζακ, παραβιάζω το τεκμήριο της αθωότητας, ως δημοσιογράφος όμως που εκφράζει το δικαίωμα της ελευθερίας της, που ασκεί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Όταν αυτό όμως γίνεται στην περίπτωση της, του Πρωθυπουργού, παραβιάζεται εκ μέρους μιας δημόσιας αρχής. Αυτό είναι το ζήτημα το κρίσιμο για την, για την περίπτωση αυτή. Και αυτό είναι και που επικαλείται στην αγωγή του ο Βαξεβάνης. Έχει και προηγούμενα περιστατικά στα οποία έχει δικαιωθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν δίστασε, ρε παιδί μου, ο Πρωθυπουργός να εκφραστεί για αυτό το, ζήτημα, ουσιαστικά παίρνοντας θέση, και όχι απλώς παίρνοντας θέση. Δηλαδή έχεις αυτή τη στιγμή καταδίκες από διεθνείς οργανισμούς, πολλές. Έχεις μια σοβαρή κατακραυγή που λέει ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι διώξεις δημοσιογράφων. Και πας τώρα και τοποθετήσεις στη Βουλή και λες ότι είναι συμμορία. Αυτό βρήκες να κάνεις. Και λέει ο Βαξεβάνης, εσύ εγκαλείσαι για το ότι λέγατε ότι δεν έχετε σχέση με τον Φρουζή, δημοσίευσα τα email, αποδεικνύεται ότι είχες επαφή με τον άνθρωπο της Νοβάρτης και τώρα θέλεις να κυνηγήσεις ως συμμορία τους ανθρώπους που τον έδειξαν. Τέλος πάντων, αυτό είναι τώρα μια παρένθεση μέσα σε αυτήν την ιστορία, αλλά είναι μια σοβαρή παρένθεση όμως. Που βγήκε από την ομιλία, γιατί εντάξει υπάρχει κριτική ότι τα βρήκε όλα καλά και λοιπά. Εντάξει, τι να πει ο Πρωθυπουργός που μιλάει στη Βουλή. Πάντα οι Πρωθυπουργοί όταν μιλούν στη Βουλή, προφανώς αυτοθαυμάζονται για το κυβερνητικό τους έργο και λέει πόσο καλά τα κάναμε κλπ. Αλλά αυτή η επίθεση προφανώς είναι σοβαρότατη παραβίαση του τεκμηρίου αθεότητας. Δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις. Πέρα από το ζήτημα της ελευθεροτυπίας, δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις. Ένα. Δύο. Είναι ψέμα ότι διώκονται επειδή συκοφάντησαν. Αυτό επίσης δημιουργεί, εντείνει όλη αυτή την προπαγάνδα που μας το γράφουν και εμάς, ξέρω εγώ, και κάτω από τη συνέντευξη που κάναμε την Γιάννα Παπαδάκου, ότι άμα ο δημοσιογράφος δημοσιεύσει κάτι που είναι ψευδές, τότε πρέπει να υπόσχεται τις συνέπειες και οι δημοσιογράφοι δεν είναι πάνω από τον νόμο. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει προφανώς το δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτη πιστεύει ότι θίγεται να προσφύγει στα δικαστήρια. Το θέμα είναι ότι κρίνουμε πάντα το πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν γίνεται χωρίς να απαντά στο δημόσιο διάλογο και τραβά μια αγωγή, είναι ο διεθνής όρος και λέγεται SLAP, στρατηγικές αγωγές κλπ. Εδώ πέρα δεν είναι η συκοφαντία το ζήτημα, δεν έχουν δημοσιεύσει κάτι ψευδές. Όποτε κλήθηκαν αυτά τα πρόσωπα να υπερασπιστούν τις αποκαλύψεις τους, το έκαναν και δεν έχουν καταδικαστεί ποτέ. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το να αναπαράγεται από τον Πρωθυπουργό η γραμμή ότι εντάξει παιδιά είπανε ψέματα κλπ, δεν είναι. Ούτε το ότι αρχιοθετήθηκε η δικογραφία, που είναι η μεγαλύτερη θωράκιση που έκανε ο κρατικός μηχανισμός την περασμένη εβδομάδα, ήταν ότι αρχιοθέτησε τις δικογραφίες του Γεωργιάδη και του Αβραμόπουλου. Υπάρχει ένα ζήτημα περί του αν πρέπει να δημοσιοποιηθούν αυτά και αν είναι δημόσια έγγραφα. Αλλά ούτε και αυτό, έστω ότι όντως δεν βρέθηκαν στοιχεία. Το έχει πει του Λουπάκη για το γιατί αρχιοθέτησε τις προηγούμενες διώξεις πριν την διώξουνε και είχε πει μέσες άκρες ότι δεν βρέθηκαν οι χρηματικές συναλλαγές. Δεν βρέθηκαν όλα τα στοιχεία, ώστε να τεκμηριώνει την παθητική δωροδοκία. Σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση θα μπορεί να πει κάποιο: δεν βρήκαν τα λεφτά, δεν βρήκαν τη διαδρομή του χρήματος. Εδώ πέρα, το ότι τελικά αρχιοθετήθηκε, προφανώς δεν θα διώκεται ο δημοσιογράφος που δημοσιεύει το τι συνέβη και το τι είναι μέσα στη δικογραφία και το τι στοιχεία υπάρχουν κατά ενός υπουργού. Γιατί αν ήταν έτσι, όπως συζητούσαμε και με την κυρία Παπαδάκου, δεν θα κάναμε καμία ερευνητική δουλειά. Τίποτα. Πριν αποφασίσει η δικαιοσύνη και τελεσυδικήσει το ζήτημα, δεν θα δημοσιεύαμε δελτία τύπου. Εντάξει. Αρχιοθετήθηκε. Τι αρχιοθετήθηκε, δεν σας το είχαμε πει ποτέ, γιατί περιμέναμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εντάξει, ναι. Συζητάμε ότι δεν θα είχαμε δημοσιογραφία, θα είχαμε απλώς. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ανταποκρίσεις από τα δικαστήρια. Σε αυτό που λες, που ο Μητσοτάκης τα βρήκε όλα καλά, εγώ κοιτάζοντας μετά τις ομιλίες, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν ότι φτάνει αυτό σε επίπεδα που καταργεί τη δυνατότητα να κουβεντιάζεις. Γιατί όταν πεις, ποια είναι η έννοια, ξέρω εγώ, του να ζητάς συγγνώμη. Η έννοια του να ζητάς συγγνώμη είναι ότι προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα μεταμέλειας, αλλαγής, ότι κάτι που το έκανα έτσι μέχρι τώρα, μετά δεν θα το κάνω έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Αλλά και από την άλλη μεριά θεωρείς ότι αυτό που γίνεται μέσα στην πολιτική έχει ένα περιθώριο συζήτησης, όπου εσύ μου ασκείς κριτική και εγώ λέω ότι ναι, αυτό δεν το έκανα καλά και θα κάνω το άλλο. Εδώ πέρα γίνεται μια συζήτηση που είναι δύο παράλληλοι ασύμβατοι κόσμοι. Το είπε και ο Γεραπετρίτης και όλα σε αυτό, και ήταν πολύ, πολύ εύστοχο ότι όντως είναι παράλληλοι κόσμοι, είναι άλλα σύμπαντα. Δηλαδή, ξεκινάει ο Μητσοτάκης, ξεκινάει λέγοντας ότι σε κάθε φράση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται και ένα ψέμα. Που είναι... Δύο. Δύο ψέματα. Περίμενε. Σε κάθε πρόταση, δύο ψέματα. Έτσι ξεκινάει. Το οποίο είναι τραγική ειρωνία να το λες αν είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Δεν είναι γενικός και αορίστος ειρωνία. Δηλαδή, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αυτό που λέγαμε με την Νοβάρτης, ρε παιδί μου. Ναι, ότι ναι. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης τι ήτανε. Ότι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, έπεφτε χρήμα, δινόταν σε δημοσιογράφους αυτό το χρήμα και υπήρξε ταυτοχρόνως διασπάθηση και συγκάλυψη με δημοσιογράφους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό. Ναι, είναι λίγο. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Για το αν υπάρχει κάποιος όρος στα βιβλία πολιτικής επικοινωνίας που σου λένε ότι αυτή η προβολή, όπως το λένε στην ψυχολογία, πιάνει. Αλλά το κάνει μονίμως αυτό. Το έκανε και με το Φουρθιώτη αυτό. Σε δύο σημεία κιόλας. Το ένα. Ότι λέει, γιατί φέρνετε εσείς τον Φουρθιώτη, ξέρω εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το θέμα Φουρθιώτη. Εν τω μεταξύ, ο Φουρθιώτης βγάζει μηνύματα σωριδών με υπουργούς και οι υπουργοί επιβεβαιώνουν ότι μιλάνε μαζί του αυτή τη στιγμή. Και αυτό μπορούμε να το σχολιάσουμε λίγο στη συνέχεια. Ένα. Και δύο, το ότι χαρακτήρισε υπόκοσμο, πέρα από συμμορία, τους δύο δημοσιογράφους και τη συμμορία. Δηλαδή, σου λες. Μιλάς με υπόκοσμο, γιατί ο υπόδικος εκεί που φαίνεται να εκτελούσε και να έψαχνε συμβόλαια θανάτου και όλα τα υπόλοιπα, φαίνεται να συναγελάζεται με όλους τους βουλευτές σου. Και άλλος λέει, υπόκοσμος είναι ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου. Ναι ρε παιδί μου, υπόκοσμος είναι ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου. Αυτό με το Φουρθιώτη έχει κάποιες πλευρές που θα έλεγες ότι από τη μια μεριά όλοι ντρεπόμαστε λίγο να ασχολούμαστε με τον Φουρθιώτη. Ίσως μέχρι ένα σημείο ντρεπόμασταν να ασχολούμαστε με τον Φουρθιώτη. Δηλαδή είχαμε κάνει την ανασκόπηση για τον Φουρθιώτη και λέγαμε καλά πάει. Τι κόσμος είναι. 200.000 views, το κοίταζα και τώρα, ναι. Γιατί έβλεπα τα του καναλιού στο YouTube και έφτιαχνα κάτι πράγματα. 70.000 πάνω από το δεύτερο, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη που στο λέω έτσι. Δεν είναι 130 το δεύτερο. Καμία 150. Εντάξει. Σχόλιο ηλικικού. Δεκάδες χιλιάδες πάνω από το δεύτερο. Αυτοί είστε όμως, παιδιά. Αυτοί είστε. Αυτό θέλαμε να σας πούμε. Μπορώ να το πω και σκάφο. Αυτοί είστε. Γιατί το ζήτημα είναι, ρε παιδί μου, ότι με την υπόθεση αυτή ξεκινάς και λες, ας πούμε, ότι δυσκολεύομαι εγώ να το πω αυτό το πράγμα. Ότι τι έκανε ο Φουρθιώτης, τι δεν έκανε, και το θεωρείς λίγο τρας. Και λες να μην κάνουμε τρας επικαιρότητα. Και μετά συνειδητοποιείς ότι ο Φουρθιώτης είναι παράγοντας της δημόσιας ζωής. Δηλαδή έχει αυτή την επικοινωνία με τους υπουργούς. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα βιντεάκια που βλέπαμε λειτουργούσαν ακριβώς όπως φανταζόμασταν όταν τα βλέπαμε. Δηλαδή είναι ο άλλος, φτιάχνει ένα πορτρέτο, αχ τι ωραίος και να και ο καθηγητής και η Οξφόρδη και όλα αυτά. Δεν τρέπεται ο άλλος, δεν τράπηκε ούτε η Οξφόρδη να ευχαριστεί μετά τον Φουρθιώτη. Και βεβαίως υπάρχει επικοινωνία που αφορά το περιεχόμενο των νομοσχεδίων. Λέω, Γιώργο Πετρίτσα, έτσι είμαστε εμείς. Λέει, απαντάμε. Αυτό είναι η συνταγματική μας υποχρέωση. Και το κάνουμε με όλους. Με όλους, λέει. Και με την Ευσύν και με τον ντοκουμέντο. Τον ντοκουμέντο, δηλαδή, πραγματικά άλλη δουλειά δεν κάνουν. Το θυμάμαι αυτό. Ήταν το ντοκουμέντο, η ίδια εφημερίδα που ρωτήσαν τον Άδων Γεωργιάδη γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε από τη λίστα Πέτσα και είπε: εγώ θα ντρεπόμουν αν είχε χρηματοδοτηθεί το ντοκουμέντο. Και το λέει ο άλλος και δεν ντρέπεται, ότι εμείς έτσι κάνουμε. Λέει. Είναι συνταγματική μας υποχρέωση να. Στα προσωπικά να κινητά. Δεν τα έχουμε εμείς όλα. Δεν τα έχουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Στέλνεις ένα μήνυμα στον Υπουργό σε φάση αυτό, γιατί το κάνεις, αν με θίγει κάποιο νομοσχέδιο. Γιατί είναι νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια. Αυτό που απαντάει ο κ. Πετρίτης. Και εδώ και απάντησε ο Γεωργιάδης, στο γνωστό στυλ Άδων Γεωργιάδη, σήμερα, που λέει: με ποιον θέλουμε θα μιλάμε. Α, ωραία. Δηλαδή είναι το επόμενο βήμα. Είναι στο στυλ του: όποιος θέλει να εμβολιαστεί, ας εμβολιαστεί. Τύπου, μη μας πρίζετε τώρα με αυτό. Ό,τι θέλουμε, κάνουμε. Είμαστε η εξουσία. Με όποιον θέλουμε, μιλάμε. Έχει γίνει πολιτικό θέμα ο Φουρτιώτης. Δεν είναι το μόνο. Δηλαδή είναι μια ισορροπία. Ο Τσίπρας δεν την έπιασε αυτή την ισορροπία. Θα πάμε και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα δεν ισχύει του κ. Μητσοτάκη το γιατί ασχολείστε και εσείς το φέρνετε στη Βουλή. Εσείς το φέρνεις στα κινητά σου. Οι άλλοι φταίνουν που το φέρνουν στη Βουλή. Και έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει και πολιτικό θέμα και έχει και την προσπάθεια να συγκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Γιατί όλη η υπόθεση Φουρτιώτη, πριν από όλα τα υπόλοιπα, ξεκίνησε με το ντου στο γραφείο του Βρούτσι. Για το πρόγραμμα συνεργασία και την, κατά τον Βρούτσι, κομπίνα που έκανε ο Φουρτιώτης. Και όταν πήγε να τα στείλει τα χαρτιά, πρώτον μπούκαρε ο Φουρτιώτης, ενώ συμβαίνουν αυτά, μιλάει με όλα τα υπόλοιπα στελέχη, στέλνει με το Μηταράκι, μιλάει και του λέει: με τον Βρούτσι, σε θέλω για κάτι προσωπικό, ξέρω εγώ. Με τον Βρούτσι, τι σχέση είχες? Του λέει: Μηταράκι, σκοτωμένοι είμαστε, μωρέ, σαν τα λες σε φίλο σου. Έχει και ένα ρόλο. Τι μπορώ να κάνω για σένα. Καλησπέρα σας. Ναι, ελληνική κυβέρνηση. Σαν να έχεις την κυβέρνηση στο γραμμή εξυπηρέτηση πελατών, ηλεκτρονική. Στέλνει, τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε Φουρτιώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνήσατε. Ρωτάει το χαζό γατάκι. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει το 2% της τηλεθέασης, δεν ξέρω πόσο έχει, να έχει τέτοιες προσβάσεις. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο λέγαμε εδώ και τόσο καιρό ότι ντρεπόμαστε να ασχοληθούμε, ότι είναι τρας και όλα αυτά, είναι ένας άνθρωπος που δείχνει ανάγλυφα πώς ασκείται η δημοσιογραφία. Επειδή ακριβώς είναι ένας παίκτης ανεξέλεγκτος, δεν είναι ένα συστημικό κανάλι που αυτό το σύστημα δουλεύει σαν καλολαδωμένος μηχανισμός, συγγνώμη για το λογοπαίγνιο, δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτές τις συναλλαγές. Δηλαδή, λέει αυτός, θα σου φτιάξω ένα πορτρέτο που θα λέει μπράβο, τι καλός που είσαι. Τι έγινε με το νομοσχεδιάκι μου? Αυτό δεν φαίνεται, αυτό δεν προκύπτει από τα μηνύματα. Ότι η Βουλή που έχει την νομοθετική εξουσία έχει ταυτοχρόνως στο επίπεδο των προσώπων αυτού του τύπου τις συναλλαγές, όπου ένας φιλοτεχνή προφίλ υπέροχων πολιτικών που είναι τιμή μας και δόξα, καμάρι για τη χώρα που τους έχουμε, και ταυτοχρόνως συμμετέχει στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Ρωτάμε το Φουρτιώτη, πώς σου φαίνεται αυτό? Σ' αρέσει? Σ' αρέσει αυτός ο νόμος? Λαμβάνουμε υπόψη τις ενστάσεις του. Και δεν είναι η μόνη φορά. Αυτά είχαν καταγγελθεί, το έχουμε ξαναπεί, από την επιστολή της Νανάς Παλετσάκη, που έλεγε ότι έπαιρναν γραμμή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και έτσι συνέβη. Τη μία φορά να λένε αυτό. Τη μία φορά να λένε για το πόσο καλός είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, και τη δεύτερη φορά να μαζεύουν τα χρήματα για την δίωξη του. Για να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα του Άρη Παπαζαγαρδάκη, που κατήγγειλε το βασανισμό του από τη Γαδά. Συνεχίζει ο Φουρτιώτης, βγάζει συνεχώς πράγματα. Υπήρχε κάτι ανάλογο, νομίζω, και με αυτήν τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, που στην αρχή έβγαζε του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Στρατινάκη. Και εκεί υπάρχει μία περίεργη αντίθεση. Τη μία την σχολιάζει αρνητικά και την άλλη της κάνει αγιογραφίες. Δεν έχει καταλάβει κανείς, και είναι πολύ σωστό το αίτημα, γιατί είναι τόσο μεγάλος παίκτης. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο όποιος ασχολείται το ρωτάει. Γιατί, ρε παιδιά, τόσα νούμερα κάνει? Όχι. Τόσο πολύ πουλάει η εφημερίδα του? Όχι. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα εντωμεταξύ. Ή ως πολύ μικρός παίκτης έχει μία επιρροή, οπότε πρέπει να φανταστούμε τι συμβαίνει με τους μεγαλύτερους παίκτες, με τους ολιγάρχες. Δηλαδή, φαντάσου, αν ο Φουρτιώτης είναι εδώ πέρα και παίζει ρόλο και επικοινωνεί, φαντάσου τι γίνεται με ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερα κανάλια, περισσότερη επιρροή και απήχηση στην κοινωνία μέσω των ΜΜΕ που ελέγχουν. Ένα ή δύο είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτά που βλέπουμε με τα νούμερα τηλεθέασης και με την ακροαματικότητα, την αναγνωσιμότητα. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μέση λύση. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πεδίο το οποίο κανονικά δεν είναι ορατό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλη η πολιτική, δεν ασκείται η πολιτική στο ορατό, το δημόσιο επίπεδο. Αλλά αυτό που απλώς το αντιλαμβανόμαστε, λέμε πάρα πολλές φορές ότι σε κρίσιμες στιγμές εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας. Επειδή τσακώνονται μεταξύ τους, δηλαδή, δεν είναι κάτι φοβερό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Και επίσης, γιατί ξαφνικά είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, μια χαρά. Είχε βγει από τη φυλακή, είχε ξαναβγάλει την εφημερίδα του. Υπήρχε ένας εντελώς αντισταγματικός, ξέρω εγώ, όρος να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις στην τηλεόραση. Δηλαδή, όντως, εκεί είχε δίκιο ο άνθρωπος που έλεγε: γιατί τι κάνετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν σαν όταν απαγόρευσε ανθρώπους να περνάνε στα Εξάρχεια, στον Τιτκόφ και στον Θωμά Λάλο. Αυτό είναι ωραίο. Γενικά να υπάρχει μια δημιουργικότητα, να είναι κάπως εφάνταστες οι τιμωρίες. Δηλαδή να σκέφτεσαι τι θέλω. Να είναι τι πιο θέλω προσωπικές, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Να μην τρώει τηγανιτές πατάτες. Αν γίνει κάτι σε εμάς, θα είναι σε φάση σε σένα να μην κάνεις σατυρική εκπομπή. Μπορείς να κάνεις κανονική εκπομπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σατυρική εκπομπή. Δεν θα μπορώ να λέω πιτσιπόρδας, ας πούμε. Θα μπορώ να κάνω δημοσιογραφία χωρίς να λέω πιτσιπόρδας. Να μην φοράει κοστούμι. Δηλαδή αυτά τα πολύ προσωπικά. Όχι, και προφανώς εμένα πάρει με την ψυχή καλύτερα. Άμα είναι να κόψουμε το κουστούμι. Δεν θα σε αναγνωρίζει ο κόσμος τώρα. Ναι. Μου το είπε κάποιος τώρα. Ήταν ένας γείτονας που θα θέλω να πω μάλιστα ότι ακούει και φάρμα και έχουμε ξανασυναντηθεί. Αλλά μου λέει, δεν το... Να σου πω την αλήθεια, μου λέει, δεν σε γνώρισα χωρίς το κουστούμι. Και λέω, εντάξει. Και να αφήσω τη μακιγιάρες, ας πούμε, πριν βγεις. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να κυκλοφορώ με το κουστούμι για να λέει όλος τώρα είναι, δεν είναι. Αλλά μετά θα κοιτάζει το κουστούμι, θα λέει ποιος άλλος ηλίθιος θα κυκλοφορεί. Στα χιόνια, έτσι, χωρίς τίποτα παραπάνω. Στα χιόνια. Στην Αγία Παρασκευή, εκεί στο Ιγκλού. Στα χιόνια. Θα φτιαρίζω χιόνια με το... με το κουστούμι. Θα ήθελα να πω λίγο τον καημό μου. Να το πω μετά το διάλειμμα. Ναι, να πιάσουμε χιόνια μετά το διάλειμμα. Να κλείσουμε εντελώς το θέμα Φουρτιώτη. Γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα και δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται από πίσω και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή η γραμμή αλλάζει χωρίς να έχει συμβεί κάτι το οποίο το βλέπουμε εξωτερικά. Γιατί ξαφνικά ο Φουρτιώτης βγάζει μηνύματα. Βγήκε από τη φυλακή, όπως έλεγα πριν, με τον όρο που βγήκε, ξαναβγάζει την εφημερίδα. Είναι όλη φιλοκυβερνητική. Τη στέλνει στα στελέχη εκεί πέρα, κοιτάξτε τι ωραία συνέντευξη, Μαρέβας Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ τι, όλα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή με έναν γκροτέσκο τρόπο λιβανισμού της κυβέρνησης. Και μετά κάτι συμβαίνει και είναι σε φάση, ναι, Άλεξ Τσίπρα, τώρα θα σου πω, τώρα θα δεις τα μηνύματα που δίνω. Και να, ορίστε κύριε Τσίπρα. Μέχρι και στον Πολάκη έχει σχολιάσει. Έχει κάνει ένα σχόλιο στον Πολάκη που λέει: ο τάδε μου είπε να σας κάνω μήνυση, κύριε Πολάκη. Είναι σχόλιο σε έναν άρθρο του Πολάκη. Δηλαδή, είναι ένας τρας σουρεαλισμός. Αυτές οι συναντήσεις που δεν περιμένεις να συμβούν. Το παρεάκι πια. Το παρεάκι πια. Δηλαδή, ναι, ανάρτηση Πολάκη, Λάικο Φουρτιώτης, Σέρο Βρούτσης. Έχει κάτι τέτοια. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Θα βάλεις την ειδική εικόνα που έχουμε σχεδιάσει για αυτό το διάλειμμα. Την έχω βάλει, ακούγεσαι πίσω από την ειδική εικόνα που έχουμε σχεδιάσει για αυτό το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και πρέπει να αλλάξω την κλισέ έκφραση που ξαναμπαίνουμε, γιατί μας βλέπετε κιόλας, να το ξαναπούμε. Αν έχετε συνδεθεί στο chat. Δεν μας βλέπετε όλοι, αλλά όσοι μας βλέπετε, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή από το YouTube, έχετε τη σπάνια χαρά να βλέπετε και τις αφεντομουτσουνάρες μας τώρα. Δεν βλέπετε μόνο μια φωτογραφία που είχαμε μέχρι τώρα. Βλέπετε τα μούτρα μας. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά, πραγματικά. Τηλεραδιο τέτοιο. Βίτκαστ. Στο χωριό μου, όπως το λένε, την κάτω Καμίλα Σέρων. Και θα το δουλέψουμε και λίγο παραπάνω. Μικρά βηματάκια, γενικά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που λειτουργεί. Τηρούμε τον αναλογιό μέχρι στιγμής. Επίσης, δεν έχω ακόμα δείξει το πολύ βασικό, τη νέα καινοτομία της εκπομπής. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, να σας προετοιμάσουμε λίγο γι' αυτό. Η καινούργια μας κονσόλα έχει μια δυνατότητα την οποία έχουμε δεσμευθεί ότι θα χρησιμοποιήσουμε με φιδό. Ναι. Με φιδό όμως δεν θα πει καθόλου. Εντάξει, με φιδό θα πει ότι θα κάνουμε λελογισμένη χρήση. Ας πούμε. Μία περίπτωση είναι αυτή. Συνέχισε, Θάνο. Ονειρικό αυτό. Ναι. Αυτό, για Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτό. Με διάνθισμα των ομιλιών του. Όταν λέμε κάτι έξυπνο. Ναι. Και το πιο κλασικό που θα παίξει πάρα πολύ, θα φορεθεί πάρα πολύ στη φετινή σεζόν. Λοιπόν. Ναι. Και αυτό είναι το πιο καινούριο, το πιο χαρούμενο πράγμα που έχει συμβεί στις ζωές μας. Το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ταβλά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ταβλά για τη βοήθεια. Για τη βοήθεια σε αυτό. Και τον Σπύρο. Τον διευθυντή του ραδιοφώνου μας, δηλαδή, το Σπύρο Γραμμένο, που είναι που ο διευθυντής του καριέρα ως τραγουδιστής. Τραγουδάει κιόλας, μωρέ. Ναι, αλλά τραγουδάει κιόλας. Αλλά βασικά είναι ο διευθυντής του ραδιοφώνου μας και είναι ο τεχνικός υπεύθυνος εδώ πέρα. Ευθύνεται για όλα τα σφάλματα που βλέπετε. Και το Σταύρο. Το Σταύρο του Παπαϊάννου, ο οποίος είναι ο βασικός μας τεχνικός. Και τον Νίκο. Για τις κάμερες. Εντάξει, δηλαδή. Δεν μας φαίνεται, αλλά υπάρχει τεράστιο team εδώ πέρα τεχνικών, παιδιά. Δηλαδή, με τόσα λάθη δεν καταλαβαίνεις. Ίσως να οφείλεται στο τι είναι όλοι αυτοί. Μπράβο, ρε. μετά τα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Βούλη, δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώ. Έγινε. Ναι. Ωραία. Καλή κριτική σε Μητσοτάκη. Αλλά γενικά εμείς είμαστε έτσι απαισιόδοξοι και γκρινιάριδες και γενικά η συζήτηση δεν μας καλύπτει. Δηλαδή στο επίπεδο που γίνεται δεν μας καλύπτει. Είχαμε κάνει λοιπόν είχαμε προγκρινιάξει από την Παρασκευή για το ότι θα μείνουμε πολύ στην επικοινωνία και πολύ συγκεκριμένα ουσιαστικά πράγματα δεν θα τα αναφέρουμε. Δυστυχώς, ας πούμε, από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, έλειπε οποιαδήποτε αναφορά στην Αττική Οδό και στον ιδιώτη. Σε σημείο που του την είπε ο Μητσοτάκης και ήταν όντως το μόνο σημείο που μπορεί να έχει και δίκιο, ας πούμε. Του την είπαν δύο. Του την είπε ο Βαρουφάκης και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης προφανώς προσχηματικά, ο Βαρουφάκης πιο ουσιαστικά, γιατί η σύμβαση με την Αττική Οδό λήγει το 2024. Εσύ θες να πέσει η κυβέρνηση και να γίνεις πρωθυπουργός. Με γεια σου, με χαρά σου. Θες να μας πεις τώρα που το ΤΑΙΠΕΔ έχει ξεκινήσει διαγωνισμό, πριν μια εβδομάδα ξεκίνησε ο διαγωνισμός, για την επόμενη σύμβαση Αττικής Οδού, αν με το που γίνεις κυβέρνηση με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα συνεχίσει να είναι ιδιωτικοποιημένη η Αττική Οδός ή θα σταματήσει κάθε είδους διαγωνισμός και θα μείνει στο δημόσιο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό, γιατί αυτό λέγαμε την Παρασκευή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται με το δικό δίκτυο. Και αυτά τα ούτε καν μονοπόλια, ότι δεν υπάρχει καμία αγορά εκεί πέρα. Και ότι είναι ένα μονοπόλιο, γιατί άλλως δεν έχει κάποιον άλλο δρόμο. Εντάξει, κάτι χωραφόδρομο εκεί πέρα για να γλιτώνει στα διόδια. Αλλά πρακτικά έχουμε καταλάβει και με τα εκατομμύρια στην πανδημία και με τις καθυστερήσεις και με το 1,2 δις που κόστησαν 3 αυτοκινητόδρομοι παραπάνω και το βρήκε το ευρωπαϊκό όργανο της Κομισιόν. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ακριβή όρο, μελέτη, ξέρω εγώ, τύπου ελεκτικό συνέδριο, τέλος πάντων ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Προφανώς φταίει η κυβέρνηση περισσότερο από την εταιρεία. Προφανώς η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ρίξει στον ιδιώτη για να καλύψει τις ευθύνες της. Προφανώς το ζήτημα πρώτα απ' όλα είναι της κυβέρνησης. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι μπορείς πολύ απλά να πεις με μια φρασούλα και να τελειώσει όλη η συζήτηση ότι με εμάς την κυβέρνηση η Αττική Οδός θα επανέλθει στο δημόσιο μια που λύκει σύμβαση. Δεν έχεις να συγκρουστείς με κάτι. Δεν έχεις να πληρώσεις αποζημιώσεις. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Έχεις βέβαια ένα ταϊπέδ και ένα υπερταμείο, που το υπερταμείο είναι λίγο των ημερών σου και έχει και αυτούς τους πιστωτές, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, λέμε, για να περνάει η ώρα. Αυτό ήταν, νομίζω, σωστό στην ομιλία του Βαρουφάκη, που λέει: αν δεν το κάνεις αυτό, θα πρέπει να παραδεχτείς ή λες ψέματα, ή δεν τελειώσαν οι μνημονιακές υποχρεώσεις, παρότι βγήκαμε, όπως λέτε, από τα μνημόνια. Και η φράση αυτή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το «στο τέλος θα θυμόμαστε όχι τα λόγια των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας», νομίζω ότι έχει το χαρακτηριστικό ότι παίρνει αποστάσεις από τον εισαποστασιακισμό. Αποστάσεις από τον εισαποστασιακισμό. Δεν ήταν καλή έκφραση αυτή. Θα αναδιατυπώσω. Μπράβο, Θάνο. Ευχαριστώ. Καταπληκτικό, Θάνο. Ήταν η πρώτη κέρια χρήση. Επίσης, να πούμε ότι είναι πολύχρωμα αυτά τα κουμπιά. Είναι πολύ LGBTQI friendly. Ναι, δηλαδή όντως είναι τα χρώματα της σημαίας LGBTQI κοινότητας. Μπορείς να τα αλλάξεις, αλλά θα τα πούμε. Όχι, θα τα αφήσω έτσι. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Λοιπόν, η φράση αυτή εστιάζει στο ότι δεν λέω ότι είστε οι ίδιοι, αλλά εσείς που δεν είστε οι ίδιοι, δεν θα πρέπει να μας εξηγήσετε αν όντως έχετε την πρόθεση να ακολουθήσετε διαφορετική πολιτική σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο εδώ πέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρητορικό πυροτέχνημα, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει και μπορούμε να κρίνουμε με βάση αυτά που έχει κάνει, και επειδή η υπόθεση των σιδηροδρόμων είναι μια υπόθεση στην οποία έχουμε δείγματα γραφής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ λογικό να το πεις αυτό. 35-33 εκατομμύρια διαμαρτύρονταν για τα 300 που ήταν μια αρχική προσφορά και την πούλησαν 33 ή 30 κάτι την Τρένοσε στην Φερόβιε. Και το λέγαμε και την Παρασκευή. Ήταν προφητική εκπομπή της Παρασκευής, σαν να ξέραμε πώς θα πάει η Βουλή. Γιατί, έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ Βουλή. Και καλά όλα τα άρθρα σήμερα. Η στρατηγική και νέο, ηττημένος και το σφυροκόπημα. Και από ένθεν κακήθεν, από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, τον αντιπολιτευτικό τύπο. Αλλά δεν γίνεται να μην αναφέρεις. Δηλαδή, έγινε και το θέμα της Τρένοσε. Εσύ πούλησες την Τρένοσε και έχεις το επιχείρημα, να το δεχθούμε, ότι έγινε λόγω των μνημονίων. Δεν μπορείς να κάνεις κύκλους και να τα αποφεύγεις τώρα ή να παίζεις με τη. Δεν ξέρω, κάνει τζιζ να είναι καυτή πατάτα και να τα αφήνεις εντελώς. Δηλαδή τώρα, αν είχα εγώ τον ήχο, δεν θα έβαζα το wak wak wak με την καυτή πατάτα. Γιατί? Α, ήταν εντάξει δηλαδή αυτό. Δεν. Όχι, ρε Θάνο, επειδή έχεις εσύ τα κουμπιά δηλαδή εκεί πέρα και να πέφτουν τα wak wak wak. Τέλος πάντων, συγγνώμη, συνέχισε. Τι νομίζεις? Υπάρχει η δικτατορία στην κονσόλα. Να σου πω κάτι. Τώρα είναι η στιγμή που εξηγούμε ότι δεν υπάρχει Βασίλης Μύτικας, ή εξακολουθούμε να προσποιούμαστε ότι αυτά τα κάνει ο Βασίλης Μύτικας? Λοιπόν, γιατί θα όχι. Αποκαλύψουμε. Τα κάνει ο Βασίλης Μύτικας. Γιατί αν είχαμε Βασίλη Μύτικα. Θα με βλέπουν να πατάω τα κουμπιά. Θα σηκώσουμε λίγο την κάμερα. Βασίλη, παίξε το ηχητικό. Πάμε, Βασίλη. Παιδιά, ο Βασίλης είναι πίσω. Είναι πολύ μεγάλο το στούντιο. Έχει και ένα δίπλα δωμάτιο. Οπότε όλη η ηχοληψία γίνεται από πίσω. Μπορούμε να συντηρήσουμε το. Δεν ξέρω πώς το πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ο Βασίλης Μύτικας. Εδώ πιστεύουν ότι είναι ο Σπύρος ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Δεν θα πιστεύουν ότι υπάρχει ο Βασίλης Μύτικας. Καταρχάς, ο Βασίλης Μύτικας υπέγραφε για χρόνια το μοντάζ της ανασκόπησης. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πρόσωπο που το ξεχνάς από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Λοιπόν, και για να επιστρέψουμε στο θέμα των σιδηροδρόμων. Άλλο ένα παράδειγμα. Πρέπει να το πεις. Πες, ναι, πιεστήκαμε. Αλλά ήδη φαίνεται, έχουν περάσει 6 χρόνια πλέον. Και δεν έχει φανεί κάποια βελτίωση. Σήμερα πάλι έγινε κάτι, και το σχολιάζει ο Ζάβαλος και πολύ σωστά, ότι πάμε στο παράδειγμα της Βρετανίας, που από όταν ιδιωτικοποίησε το δίκτυο άρχισαν περισσότερο οι καθυστερήσεις, τα προβλήματα λόγω βλαβών και όλα αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Και πρέπει προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να το πει. Δεν ωφελεί το μόνο το κακοί αυτοί να φύγουν, ούτε ωφελεί το. Εντάξει, μωρέ, τι συνέβη. Και αν το επιχείρημα είναι αυτά υπεγράφησαν γιατί μας πίεσαν, ωραία, πες μου τι θα κάνεις τώρα που θεωρητικά δεν πιέζεσαι. Θεωρητικά πάντα, γιατί οι διαγωνισμοί του ΤΑΙΠΕ τρέχουν. Δεν είναι μόνο η Αττική Οδός, είναι η Εγνατία Οδός, που τα έχουμε γράψει αναλυτικά. Δηλαδή, ο μόνος δρόμος που είναι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, αυτόν πουλάμε. Και στην Εγνατία Οδό δεν έχει τέτοια προβλήματα, γιατί η συντήρηση την έχει το δημόσιο. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τρέχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα περιφερειακά λιμάνια. Τρέχουν οι διαγωνισμοί. Υπάρχει το ζήτημα με την ΕΙΔΑΠ που σιγά σιγά, και πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω με το θέμα ΕΙΔΑΠ, πηγαίνει, δεν ξέρω πώς, στην απαξίωση, δηλαδή είναι στο πρώτο στάδιο, επειδή είναι και ευαίσθητο ζήτημα, φαίνεται ότι έχουν βρει τον δρόμο της απαξίωσης πρώτα, ώστε μετά να πούνε παιδιά δεν δουλεύει, να βλέπετε, και να την πουλήσουν. Καλά, για το θέμα της ΔΕΗ επίσης μια τέτοια. Αυτά είναι ουσιώδη πολιτικά ζητήματα που δεν γίνεται να καλύπτονται από το θέμα Φουρτιώτη, από το να φύγετε. Αυτά είναι τα σημαντικά στην πολιτική. Και για το ΕΣΥ είναι για την υγεία, ας πούμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το νέο ΕΣΥ. Εντάξει. Πρέπει να εξηγήσει πού θα βρει τα λεφτά και πού θα κόψει εκεί πέρα. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που είναι ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν στην ατζέντα. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν στην ατζέντα. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτά έχουμε πια μια σαφή εικόνα σε σχέση με, το πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει προφανώς μια απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία αρχικά δηλώνει σε ένα επίπεδο διακηρύξεων και κριτικής σε αφηρημένο ιδεολογικό επίπεδο, και μετά σε αυτά τα οποία είσαι διατεθειμένος να κάνεις την κρίσιμη ώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε καταλάβει από τη φάση με τα μνημόνια. Έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι δίκαιο να πει κανείς ότι έτσι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση, μια πραγματική απόσταση ανάμεσα από τη μια μεριά στους διακηρυγμένους στόχους για το σοσιαλισμό, πολεμάμε σύντροφοι κτλ. Και τη σύγκρουση με την πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μία φορά διαβείς αυτό το ρουβίκονα και ξεκινήσεις να πεις ότι μου ξέφυγε, ήμουνα ανώριμος, ήμουνα μικρός, μετά αυτό το πράγμα τελειώνει. Και αυτό έχει συμβεί, και αυτό είναι και το μόνο τεκμήριο που μπορούμε να έχουμε σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την υπόθεση αυτή των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, δεν θα πιεστεί? Δηλαδή πιέστηκε μια φορά, αλλά τώρα τελειώσαν οι πιέσεις και θα εφαρμόσει τον σοσιαλισμό. Δεν θα κάνει αυτό. Θα κάνει real politik. Θα τα βάλει κάτω και θα πει τι μπορώ να κάνω, αυτά με αφήνουν να κάνω, αυτά θα κάνω, και θα τα ψηφίσω κλαίγοντας. Θα κάνω δηλαδή ουσιαστικά, να το πούμε με τα λόγια, με τα ίδια λόγια που το λέμε και για την περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα κάνω επικοινωνιακή διαχείριση. Περί αυτού δεν πρόκειται. Ναι, μην θυμηθούμε και τα άλλα τη διακυβέρνηση. Δηλαδή που θα του λένε πάλι διώχνει επενδύσει και θα προσπαθήσει να πει παιδιά, φέρνω τόσε. Να, ορίστε, η Fraport, ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή θα προσπαθεί να απαντήσει κιόλα στο ερώτημα του, εσεί διώχνετε τι επενδύσει. Θα προωθεί ένα πολύ μεγάλο, δεν ξέρω, θα έχει μείνει μέχρι τότε, άμα ξαναέρθει αυτή η ώρα, πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Και αυτό που θα αποδίδεται τότε στις δεσμεύσεις, θα κρύβεται κάτω από το χαλί? Δεν γίνεται. Είναι πολύ βασικά ζητήματα. Και όσο πάει, τα βλέπουμε παραπάνω. Δηλαδή, δυστυχώς θα πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε σε αυτό το κομμάτι. Και είμαστε σιγά σιγά, επίσης δυστυχώς, στη φάση που παθαίνουμε. Τα τρένα νομίζω είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, σιγά σιγά θα περάσουν κάποια χρόνια. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βάλεις κάτω και να πεις: ωραία, το ιδιωτικοποίησα από το κακό δημόσιο και τους τεμπελχανάδες και τους. Πώς είναι ο συνδικαλιστής της ΔΕΗ, ο γνωστός, που τον λένε μονίμως. Όπουλος, κάτι. Ναι, Φωτόπουλος. Ναι. Από τους Φωτόπουλους και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι καλύτερα τώρα. Και θα έχουμε μελέτες που θα λένε: παιδιά, από όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΧΔΕΗ, που δεν ιδιωτικοποιήθηκε καν, χαρίστηκε. Δεν συμμετείχε το δημόσιο, χαρίστηκε. Έχει αυξηθεί το ρεύμα τόσο, ή στα τρένα, σε οτιδήποτε, ή τόσο πληρώνουμε και στην τέρνα που θα πάρει την Εγνατία Οδό, και σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει. Το καλύτερο θα ήταν γενικά να μην χρειαστεί αυτό το σιγά σιγά, να δούμε τη διεθνή εμπειρία, να δούμε τη διεθνή τάση, επειδή οι άλλοι πάθανε και μάθανε το 80 και το 90, τώρα τα κάνουν ανάποδα με επαναδημοτικοποιήσεις και τέτοια, και κάποια στιγμή να υπάρχει σύγκρουση, να μπορείς να πεις ότι κοιτάξτε, δεν γίνεται 6-7 μεγάλες κατασκευαστικές εργολάβοι που στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί και έχουν τιμωρηθεί για καρτέλ να κάνουν ό,τι θέλουν στις δημόσιες υποδομές. ή με τη νέα λογική την μνημονιακή της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με κάποια ξένη εταιρεία. Γιατί εδώ μεταξύ και στις φοβερές και τρομερές ιδιωτικοποιήσεις, πάλι οι Έλληνες είναι μέσα. Δηλαδή η Fraport είναι ο Κοπελούζος, ας πούμε. Μαζί με την κρατική εταιρεία του κρατηδίου της ΕΣΥΣ. Φοβερή ιδιωτικοποίηση. Αυτά. Δεν γίνεται τώρα να λες μόνο το όνομα Φουρτιώτης στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα ήθελα πριν να. Να πούμε, έχουμε και την προγεννητική αγωγή. Θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό το, ναι, σε αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι σε αυτό ήταν από τα. Το σχόλιο το δικό σου ήταν από τα πιο, από τα πιο κέρια. Γιατί... Δεν έχω ηχητικό να βάλω σε αυτό χειροκροτήματα. Δεν έχουμε βάλει χειροκροτήματα για να. Έχω βγάλει τα χειροκροτήματα γιατί εκεί έχω βάλει το σήμα της εκπομπής, τα χειροκροτήματα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς να χειροκροτήσεις μόνος σου, δεν. Θα ακουστεί λίγο πιο τσιρούτικο, είναι αλλά τέλος πάντων. Περίεργο. Εντάξει, από το ολότελα. Ναι. Δηλαδή, είχαμε στην περίπτωση της προγεννητικής αγωγής ένα μικρό σκανδαλάκι. Δηλαδή, πάλι ένα ακραία συντηρητικό μόρφωμα εκεί πέρα με ιδέες. Όχι απλώς αντιεπιστημονικές, εξωφρενικές, στα όρια του γελίου δηλαδή. Παραθρησκευτικό κιόλας, όπως φάνηκε σε αναρτήσεις με κάτι αιρέσεις εκεί πέρα. Ναι. Ανήκει στις. Εμφανίζεται στη λίστα των αιρέσεων με βάση την ορθόδοξη χριστιανική. Με βάση την Εκκλησία μας. Και όταν λέμε, συγγνώμη Κωνσταντίνε, ότι με κάτι αντιεπιστημονικές απόψεις, όχι απλά. Το δικαίωμα στην άμβλωση είναι στοιχειώδες δικαίωμα των γυναικών και πρέπει να αποφασίζουν για το σώμα τους και τέτοια. Όχι μόνο κοινωνικό, αλλά είχε στα βίντεο υπήρχαν ζητήματα όπως το τι θα ακούει η μητέρα και το τι διάθεση έχει η μητέρα διαμορφώνει την προσωπικότητα του παιδιού. Οπότε έχουν ξεκινήσει κάτι αστεία στο. Πάλι ναι. Ανέκδοτο. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, ξεκίνησε. Υπήρχε αυτό. Ναι. Και να ορίστε το σχήμα του νερού που ακούει αυτό, η Μότσαρτ. Αυτό με το νερό που ακούει heavy metal πάντως, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή και εγώ νιώθω κάπως έτσι όταν όποτε έχει χρειαστεί να εκτεθώ σε heavy metal. Και τι μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος με τα διδάγματά του να αποφασίσει για τις αμβλώσεις και το δικαίωμα το αφήστε με να ζήσω, ότι είναι το άλλο μεγάλο φοβερό εντός εισαγωγικών κίνημα. Πάντως η πλάκα με τον Άγιο Πορφύριο και με αυτά είναι ότι πολύ σωστά τους λέγανε από την πρώτη στιγμή κιόλας ότι δεν είναι καλή ιδέα να το εμφανίζεις ως τεκμήριο για το τι πιστεύεις, ότι όπως λέγανε οι αρχαίοι Κινέζοι, ξέρω εγώ, πριν από 10 αιώνες, γενικά η επιστήμη κάπως εξελίσσεται. Ναι. Δηλαδή, αν είναι μια σοφία ζωής, μην περπατάς και δένεις τα κορτόνια σου περπατώντας, ξέρω εγώ, αυτά μπορεί να έχουν διαχρονική αξία. Γιατί στη σκέψη δεν καταργεί καινούργια σκέψη την παλιά, αλλά στην επιστήμη οι επιστημονικές ανακαλύψεις καταργούν τις παλαιότερες. Mm. Οπότε η ιδέα ότι μπορεί να αναφέρεσαι στη σοφία των παλαιών για να μιλήσεις για τέτοια θέματα είναι απλώς εξωφρενική και αντάξια ενός οργανισμού εκεί πέρα όπου εμφανίζονταν όλα αυτά τα οποία είχαν συμπεριληφθεί ως πρόσθετο υλικό για τα σχολεία. Προαιρετικά, μεν. Προαιρετικά. Με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αν λέω σωστά το αρκτικό λέξο, δε. Και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε βγαίνει ένα, το έβγαλε το TVXS η Φωτεινή Λαμπρίδη, βγαίνει η απόφαση που λέει σας αποστέλνουμε και μια επιστολή της εταιρείας προγεννητικής αγωγής ότι θα βρείτε 3 βίντεο εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία αυτά τα βίντεο που περιγράφουμε τώρα, σε περίπτωση που κάποιο σχολείο θέλει να τα χρησιμοποιήσει και να τα προβάλλει στους μαθητές για το ζήτημα της προγεννητικής αγωγής, που λογικά είναι κάτι που εννοεί η κυβέρνηση σε αυτό που λέμε ότι είναι ανάγκη να μπει. Έγραψε ένα κείμενο η Γεωργία Κρεμπάρδη για το θέμα το Σάββατο, για το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, στο οποίο όταν συζητούσαμε για το Me Too, με τα βαΐων και κλάδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσα στη Βουλή ότι θα μπει στα σχολεία. Και τότε έπρεπε να πεις, ωραία, ναι, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Γιατί φανταζόσουν ότι οι άνθρωποι θα το εφαρμόσουν αυτό το πράγμα, ότι θα είναι αυτό. Ή ξέραμε εξ αρχής ότι μάλλον πάλι θα τεθεί το δικαίωμα στην. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το είχαμε πει και ότι όταν αφήνεις την Κεραμαίος να ενημερώνει τα παιδιά για το τι είναι το σεξ, είναι κάτι που. αυτό είναι αυτό που λέμε τι μπορεί να πάει στραβά. Ναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν βάλεις την κεραμαίως να σου πει τι είναι το σεξ, θα καταλήξεις να βλέπεις σχεδιάκια για το τι συμβαίνει στο έμβριο όταν ακούει heavy metal και όταν ακούει Μπετόβεν ή Τσιτσάνι. Παραθρησκευτικές οργανώσεις. Ναι. Καλύτερα να λέγαμε τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός. Ναι. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή ανακλήθηκε. Αυτό ήθελα να πω και πριν που είπα για το σχόλιο σου. Πες το εσύ μια που είναι δικό σου σχόλιο, αλλά να πω πολύ επιγραμματικά ότι αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την ιστορία και που το έγραψε και ο Κωστής Παπαϊωάννου σε μια ανάρτησή του εκτενή για το θέμα, είναι ότι εδώ δεν είναι νίκη, είναι ότι δεν φάγαμε γκολ. Ναι. Αλλά λέει κάποια στιγμή σε αυτά τα θέματα χρειάζεται να σκεφτόμαστε λίγο και τη διαφορά ανάμεσα στο να μην τρως γκολ ή να βάζεις εσύ γκολ. Ή για να αφήσω τις ποδοσφαιρικές αναλογίες κατά μέρος. Εντάξει, θα τις λέω με μεγάλη άνεση γιατί μου τις γράφουν στην ανασκόπηση και παριστάνω τον μεγάλο γνώστη του θέματος. Λοιπόν, το ζήτημα είναι σε σχέση με τα θέματα αυτά ότι χρειάζεται να επιθετικά και φιλόδοξα κανείς να επιδιώξει, να διαμορφώνει μια ατζέντα κοντά σε αυτά που πιστεύουμε, κοντά στις αξίες μας και σε αυτό το οποίο εκπροσωπούμε. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η άλλη πλευρά δοκιμάζει κάθε λίγο τα νερά. Ακουμπάει λίγο τα χτυλά και πάπ, το σηκώνει. Μετά λέει άσε, δεν μας παίρνει. Αλλά αυτό, παρότι μπορεί να λέμε ότι δεν μας παίρνει, τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και μετά σε ένα επόμενο στάδιο να μπορεί να επανέλθει αυτό και να μην θεωρείται αδιανόητο. Σε ένα επόμενο στάδιο δηλαδή θα μπορεί να ξανασυζητηθεί αυτό, να λέμε και αχ τα κακόμοιρα τα γέννητα παιδάκια και λες τι παιδάκια ρε παιδιά, αυτό δεν έχουν γεννηθεί. Α, όχι, είναι παιδάκι. Αυτό που εκεί πέρα είναι μια μίξα εκεί πέρα στην κοιλιά της μάνας του είναι παιδάκι, το αντιμετωπίζουμε ως άνθρωπο. Και βεβαίως νομίζω ότι πολύ καλά λένε όσοι λένε ναι, την ώρα που πνίγονται στη Μεσόγειο μόνο δεν είναι παιδάκια. Από την ώρα της σύλληψης και μετά είναι παιδάκια, έτοιμα. Δικαιώματα, υπάρχει, υποχρεώσεις, χαρακτήρα. Υπάρχει πάντα σε αυτά και νομίζω ότι πάντα αυτό παραφράζουμε το φοβερό βίντεο του George Carlin με το που είναι για το αγέννητο παιδί. Που λέει ότι για τους δεξιούς, για τους συντηρητικούς, το παιδί έχει δικαιώματα μόνο μέχρι να γεννηθεί. Μετά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, είσαι μόνος σου, μέχρι να ξαναπάς στρατό. Δηλαδή, υπάρχει και εκεί μια παρένθεση όταν πηγαίνεις στρατό, επειδή είσαι χρήσιμο. Εντάξει, είναι και στην αμερικανική σκηνή, οπότε εδώ δεν υπάρχει τόσο, γιατί τους βάζουν τους φαντάρους εκεί πέρα να τρώνε τα λιγμένα κρουασανάκια που μοίραζαν μετά στην Αττική Οδό. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Το μήνυμα αυτό είναι, έχουν γίνει και σκίτσα στην Ελλάδα όταν ξεκινάει ένα τέτοιο και το σχολιάζουμε συχνά. Είναι αυτή η φοβερή αντίφαση. Δηλαδή, πέρα από το αντιπιστημονικό, πέρα από τα γυναικεία δικαιώματα, είναι σε φάση. Εσείς ενδιαφέρεστε για το αγέννητο παιδί, που με το που γεννηθεί το παιδί, ξέρω εγώ, θα στηβάζεται σε τάξη των 28, θα κάνει μάθημα με κουβέρτες όπως έγινε εκεί στις Σέρες, ή με ένα τάμπλετ, ξέρω εγώ, με την τηλεκπαίδευση που βγαίναν από κάτι άλλα χωριά. Θα στάζουν οι οροφές, θα περπατάει πάνω σε θρανία για να απεγκλωβιστεί από το σχολείο του. Μετά θα έχει λιγότερες ευκαιρίες για τις πανελλήνιες με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλα τέλος. Πάντων αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η πέμπτη φορά όπως μετράμε που ξαναμπαίνει αυτό το ζήτημα ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Η πρώτη ήταν το αφήστε με να ζήσω. Η αφήση αφήστε με να ζήσω. Ήταν το πρώτο στο μετρό. Δεν Υπουργείο Παιδείας, αλλά ξαφνικά εμφανίζονται στο μετρό αφήσεις με το αφήστε με να ζήσω. Κατεβαίνουν μετά τις αντιδράσεις. Μετά είναι μια απόφαση που δεν τη θυμόμαστε πολύ από το Υπουργείο Παιδείας που πάλι βάζει ένα λεπτάκι για να τα πω ακριβώς τώρα γιατί ναι, σύγχρονη παιδεία και ελληνοορθόδοξη παράδοση από παραθρησκευτική οργάνωση που συμμετέχει σε αυτό το αφήστε με να ζήσω, γίνεται το συνέδριο γονιμότητας το οποίο ακυρώνεται. Και αυτό που λέω ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακαλείται. Και τώρα το συνέδριο γονιμότητας ήταν υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Οπότε πάλι δεν ήταν κάποιοι που μαζευτήκαν και είπαν άντε η παρέα μας ας πούμε να συζητήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι και υπάρχει και πάλι η αιγίδα του κράτους. Ναι, και όπως πολύ σωστά μου γράψανε μετά, γιατί το ξέχασα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μετετράπη σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Έχει μια αξία αυτή η αναφορά, όπως από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει αξία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δηλαδή αυτή η αναφορά βλέπουμε ότι παίζει ρόλο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, υπάρχει μια σιωπή. Ανακαλείται μετά τις αντιδράσεις. Και λες, ρε παιδιά, κάποιος εκεί, κάποιος το είδε, κάποιος το έγραψε, κάποιος το αποφάσισε, κάποιος έβαλε την υπογραφούλα του, κάποιος το κατάλαβε. Και μετά είναι ένα συγγνώμη λάθος. Δεν καταλάβαμε το μήνυμα, μας φάνηκαν σοβαροί. Υπάρχουν τέτοιες αναρτήσεις που λένε για το τώρα πώς έγινε η διαδικασία, ότι ήταν η Σαχαράκη που το ενέκρινε, η Υφυπουργός Παιδείας, και τέλος πάντων ότι πέρασε. Προφανώς έγινε αυτή η διαδικασία. Και λες, πολλά δεν μαζεύονται. Εντάξει, μαζεύονται πολλά, και νομίζω ότι το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακριβώς ότι σιγά σιγά όλες αυτές οι απόψεις που είναι στα δικά μας μάτια ακραίες και εξωφρενικές είναι μέρος του δημοσίου διαλόγου, έστω και για να τις αρνηθείς. Mm-hmm. Αυτό το έστω και για να τις αρνηθείς σημαίνει ότι εμείς υποχρεωνόμαστε να πούμε όχι ρε παιδιά και αυτό, αλλά σιγά σιγά αυτό είναι ένα μέρος της συζήτησης. Δεν θεωρείται αδιανόητο. Δηλαδή, όλος μπορεί να ανοίξει το στόμα του να το πει, να τολμήσει να το πει, να συζητηθεί έστω και για να το αρνηθείς, όπως το λέμε αντίστροφα για τις γυναικοκτονίες, ότι μπορεί να χρειάζεται να αρνηθεί τον όρο ο υπουργός, αλλά αναγκάζεται να τον συζητήσει. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Μετά αναγκάζεται να τον χρησιμοποιήσει. Ναι. Και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα από την αντίστροφη. Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ξέρω πώς το λες. Επειδή στις γυναικοκτονίες έχουμε πολλές γυναικοκτονίες και το συζητάμε με αφορμή ένα τραγικό. Με αφορμή εγκλήματα και αφορμή γυναικείες ζωές χαμένες, γυναίκες που λείπουν, όπως είναι και το. Και αναγράφω και τα συνθήματα και τα μηνύματα για τις αδελφές που δεν είναι εδώ, για τις αδελφές μας, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά όντως είναι ένα παράδειγμα που σιγά σιγά με πίεση από περιθωριακή άποψη, ο όρος γυναικοκτονία. Δυστυχώς η πίεση ήρθε από αυτά τα γεγονότα, αλλά μπήκε στο δημόσιο διάλογο. Εδώ πέρα έχει το αντίθετο και δεν χρειάζεται οδυνηρά γεγονότα. Μπαίνει σιγά σιγά στο διάλογο. Οπότε κάποιο το ακούει και λέει: καθίστε ρε παιδιά, γιατί στο έμβριο δεν έχει δικαιώματα. Κάτσε, μήπως να το συζητήσουμε, μήπως η υπογεννητικότητα είναι ζήτημα. Σιγά σιγά μπαίνει. Χωρίς άλλος να κάνει κάτι. Τύπου, εγώ όχι. Απλώς έχουμε 5, συγγνώμη, λάθος σε 2 χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ήταν το. Πώς το λένε αυτό στο χωριό σου? Vidcast. Λοιπόν, ήταν το ραδιόφωνο του The Press Project. Υπάρχει πάλι ζωντανή μετάδοση με κάμερες. Σήμερα ήταν μόνο στο YouTube. Θα κοιτάξουμε να το έχουμε και στο YouTube και στο, και στο Facebook, αλλά σιγά σιγά τα βήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Αύριο πάλι εδώ. Αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.